Wtorek rano, rondo kaponiera. Szlugi na sztuki, znów się ocieram. Nałogi męczą jak korki w centrum. Im więcej sprzętu, mniej talentu, wiesz? Budzę się sama, znów pusto obok mnie. Bez owijania, chcę przeżyć ten dzień. Dwójka ogrody, mijam Mercure. Przed wejściem Benz, społeczny mura. Dalej Jeżycki wita hałasem. Zdążę przed czasem, w tramwaju tłok. Nie mam już sił, to ty budujesz mur. W kilka chwil ranisz mnie znów. Ej, chciałbym cię usłyszeć, tylko na chwilę. Wróć do mnie. Przerywacz ty chorą ciszę. Daj mi szansę, jedną. Wiem, jak się czujesz. Naprawdę. Nieprzytomnie. Telefon milczy. Pracujesz? To miasto budzi mnie. Sygnał zajęty, puste impulsy. Duszno, tramwaj, ekipa z bursy. Nowi na mieście, wieczorem melasz. Patrzę na chodnik, dzwonię, nie odbierasz. Za oknem deszcz, szepczę do ucha mi. Nie odbieraj, nie słuchaj, jeszcze. Pamiętam, kolejna kłótnia, trzasnąłem drzwiami. Zapadka w głowie, sygnał, nie ranić. Trudno ogarnąć, to nie jest proste. Kanary, wybijam się na słońce. Chciałbym cię usłyszeć, tylko na chwilę. Przerywacz ty chorą ciszę. Daj mi szansę, jedną. Wiem, jak się czujesz. Naprawdę. Telefon milczy. Pracujesz? Patrzę na ludzi i lustwa z codzień. Ma ten sam problem, mądry po szkodzie. Wiem, była inna, ale to przeszłość. Mamy to skończyć, chcesz tego? Na pewno? Pętla, browar na rogu. Siadam bez sił, tak tylko spokój. Jak na rulecie kręcił się tydzień. Kolor sąsiedzi szpila, tak to idzie. Nie wiem dlaczego, za jaki cel. Zamykam oczy, mam dosyć łez. Chciałbym cię usłyszeć, tylko na chwilę. Przerywacz ty chorą ciszę.